Δε θέλω να σε χάσω, γιατί σ' αγαπώ. Δε θέλω να περάσω τέτοιο πόνο φρίχτο. Σε θέλω πολύ, σε θέλω πολύ, γιατί ξαναγεννιέμαι σε κάθε σου φίλη. Κι ας λένε ότι είσαι αγάπη αμαρτωλή. Δε θέλω να σε χάσω, γιατί σ' αγαπώ. Δε θέλω να περάσω τέτοιο πόνο φρίχτο. Φωτιά στα στήθια μου πια, καμίνι που δεν σβήνει με δύναμη καμιά. Κι αν φύγεις και σε χάσω, δεν θα υπάρχω πια. Δεν θέλω να σε χάσω, γιατί σ' αγαπώ. Δεν θέλω να περάσω τέτοιο πόνο φρίχτο. Δεν θέλω να σε χάσω, γιατί σ' αγαπώ. Δεν θέλω να περάσω τέτοιο πόνο.